دغه څه کوي څنګه دې څه کولای دي ورته پات کوم تاسو دا بیان مو کوم دا چې اوردار دې تاسو په ورنه دې په شان چې کوم دې مصادر غوړي حیوانات دې دي لکه څنګه اوردار دې څنګه یې کوي چې دا څنګه باندې کوم خلل دي تر دې پورې چې څنګه دې ټول نه دا راغور نه دي دا موږ خلل دي هغه دې نه کوم څه دې دې څنګه دې اليوم احل لكم من حلال تنزيل الطاهر طاهر اب تو بات ہے پاک پاک ستر کی جنا کیا بتا جا رہا ہے کہ سب یہ کہنے میں نفرت ہو گئی تھا و طعام الذين دار الحلال تنزيل الطاهر طاهر مذبوحه ده حق تصانو ده حق تصانو ده حق تصانو ده حق تصانو ده حق تصانو ده حق تصانو ده حق تصانو ده حق تصانو ده یهودیان یا عیسائیان جب کل کتاب نہیں آسمانی کتاب کے خون دل کراغلے کے جرائے نہیں ختم کرے پھر تعاقبہ کے دل نہیں کوئی کہ کون سے حلال کو اس کا قبول کیا قدر جائز نہیں اگر آگے سے ہیرا لال کے طور پہ کوئی بس پرائے کا بدل کے خصوصیت ہے ضرور کا قرآن مجبورہ حلال لگا نہ سنا داخل کتاب ہونا کل نقم اللہ اذا قال تعالى حلال لي فشرطنا قال سماوي يا اسماني كتاب من فنم ده الله باندې ذبح کړی فنم ده غیر اسلام یا دې اسلام اسلام نه ذبح کړی بس ده قال سفر يا طعامكم اوردار لي مذبوح حتى تقول سلمانا حل لهم حلال ده دې بتارا حلال معنا سره وي اي پتا چې دې کوم نه دا حلال حرام څه دې سره کال لګاتي څنګه بیا قران کرا دي کتاب اهل لپاره حلال لا مانا دا دا کتابه کا کوي باندې کروي نه دي ماته دي نشتا ان دې تعنو هم کتاب دا حلال کې څه او خلا کتاب باندې دا اهل کتاب نو مانا دا چې تاسو قران دې ته دي نه دا مطلب دی ول صلات اور دار الحلال کی رسی بھی اس کا غفارا ان صلات اصل قوی من المؤمنات بتانا المؤمنان مؤمنان پاک دامن اصل زنانا رفتا کر بار حلال دی ما سے بعد غزل سے محرمات نا کہ مقصد ابھی بیان کو کہ ابھی حرام دی اور ابھی نہ نہ رکھ لو مسلمان نے اور دار جو ون صلات اور حلال کے ساتھ رفتا نے کہا کون کا اصل من الذين حق تصانوا في الكتاب كيف الكتاب ورتے ہیں یعنی کہ سایان دی یا یہودیان دی تاغی کی جکم احرار زنانہ دی اصلی زنانہ دی مدہا غا زنانہ و سرم اکا سے نکاح جائز دے خطا دی سب مانی چاہ رہی آسمانی کتاب نمی اور آتی دے در سرکی ہی جو رہی نکاح تاب جائز دی خطا آغا وقت اشارہ کا رکیان جائز دی خیال جائے کہ تا جان کر رہا نکی سب دے پارا خطا دور دل اگر جو مسلمانی دی اصل اکا اور پسیہ کا طرف کر دی تاکنہ ہمیں سمد دے کا احساس کرو اور صحابی کو ہی بات مت ہو او کله ورته دا نه کاهونه تاسو جاي دي یعنی من الله دې دا کسان ته ته کتاب ورته کوي چې نه قبل کوم ما ته تاسو نه اضا اته ته نه نه چې کله ورته تاسو دې ته دې راو نه مهر نه دې دا مو له څو دا کتاب دې مار کنه تاسو کا مار بکل کار دی نه مار کو بوله ورته کنه نو خو نه نه په تاسو حال کې چې نکاح کوي چې دې دې دغه نه نه سره غیر مصافي دې نه نه کوي دې دې په دې سره غیر مصافي غیر نکاح کے سنگ زمان شرعی نکاح دے دے تو رسی طرح کا نکاح حقیقہ لگے کی یہ کم اصحیح کو رکھا رکھا پر خلا کرتا احمد رو جنا ملانا ولا متخذی افغان اولین سنگ قد یاران لرا جنا میں تک یاران یارانی ور کرے کی یارانین بن کے جنا جانین بن کے اور نکاح جائی جب اتا سمجھ کا بلکی لی من کا بات نکان بچے ہوئے جرے گا رسول مسلمان جی اپنی طرح جنا کو کرے نکاح کیا کہ یہاں پر بس یہ دور مسلمی گا کر پلے ومن يكفر بالإيمان فقد انكار كو دا احکام اسلام نه نه ایمان نه مراد کرای اسلامی جو او یکر کو معنا دی دغه کو سره کیا ته انکار کو دی سرای اسلامی نه نه اسلامی احکام نه فقد حبط عمله باطل کو ختم کو کس دی لگا عمل دی دغه سرای اپا اسلامی نه انکار کی دغه کو سرای انکار کی دی کا دی دی او ته څه دی پا دی دی دی دی نه کا ومن فی الاخره اور دا کرے بات آخرت سے من القاسمین کا جانتار ہونے اسے پیشت دلی بانی کہ دے مرکی کا دخل اگرید کو کر اور کبھی آئے اسلام رہے ہیں اگر جان لکھا بڑھا گا تو پھر اسے کافر سن اگر اسکا عمال اسے سیدی آخرت کیا کا عمال اسے دنیا بلے کو سمجھا رہی ہیں کی مکہ یس ادو نگا تکوز کی اسکا نگا تھا بے سر اللہ کا قتل اللہ ہوں سے حلال دے دلی رکارا کم سن سن سن حلال دے قل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اقر النبات حق الجنان من قد تجد بعضهم من قد مثلا ترجمه تجد كلنا اجل من كان ولا تجد من كان في مكان من بعضهم لا قد قاعده في قاعده قد تنيا دي ثم انبياء لا ليس ادار كل شيء فهل قد قد تجد اهل الكون من قد تجد بعضهم من قد وما علمتم اور حلال رفتار داغ چیزوں کی تعلیم اور کرے جہاں بھی کتاب منگل جوار ہوئی جگہ رفتار سے ان کی چیزوں نے سرد تمام شرطین کے مقصد نکم جوان کیا مسلم جینا کبھی حال کی کتاب سے خودن کیے بھی جوارے میں ذرا کار کو تھی کافی فری تھی جانی کر کر اس کے پکڑ سے مزاج کی افطار مل کی اگر تمہیں سے پڑے ہر ساری کتبیں اترے گی تقریب دی گئی کتبیں افطار کو اترے گی جس میں لاز اللہ بس کر دو کل کل ڈاکٹری سے پکڑ علاج کیے اس نے کی اور پھر چلا جائے گا مل کا جامن تو نہ افطار کا حلال نہ تو جڑے آ چکا ہے سر ساری کتبیں ہو سکتی ہے نہ افطار کو پھر ہو سکے گی اگر گھر بنے گا اللہ کے والے تو المونا ہونا کتاب کا آداب اور پھر بھی بتا ساری چیزوں کا نما دہاگا آداب کسان کا کارنا اللہ رقم اللہ کے تعلیم کا کرے کتاب کا اللہ تعالیٰ علم کا کرے کتاب کا اللہ تعالیٰ آداب ہے کہ ساری چیزوں کا پسند آداب ہے کا سمے بھی صبح ادا کرنے کا نام بتا رہا جگہ بھی تو ابے والے کتاب مسئلہ جو بھی غلط بتا رہا ساری چیز اور جو بھی مرغوب بات ہے سبھی چیزوں کے کارخان بتا دیں گے سکری کا جو کہ نما دہاگا کارنا ہم سکنا آدمی کو تیسری بھی تاثر پارا جان لینے کی اتنی جان لگنے کی وقت رسم اللہ علما قید اللہ تعالیٰ علیہ بھی کوئی اختیاری کی ضرورت باندھی تو وقت جب رہے سب دیں کہ اختیار کر دیں حضرت آپ کو کسی کا نہیں دیں گے جان گئی نہیں سال میں کوئی بھی پوچھ سکے اختیار بھی سن رہا ہوں یہ ہمیں اختیار بھی سن رہا ہوں میں پوری طرف سے خوضا کر کے ابھی جان بھی سن رہا اختیار کر رہا تھا تو ہمیں بس خوش ہو سکتے چلو اور سب کے بعد زندگی کی جانا کری گئی تو جیت کے بھی سن رہا ہوا انسان کو بھی سن رہا کرنے کی بھی اس کا سر دوارا برابر بھی باقی کل اپنے دن بھی سن رہا تو خود آپ کو اپنے دن کریں پھر میں خدا پلان کر دی کتاب اختیاری وقف اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ بھی سن اللہ کریم حساب در حساب کریں کرے الیوم لیل کفر لکم حلال کریتی جس کا زکارا اتوید بعد صاف ستھرے کی یعنی جبیر میں سکنے برابر وہ تو عام لوگ بنا اور بار میں مجبوحا یعنی حلال کرتے رہے وہاں دہاغ بچانے ان کی کتاب آ جن کو کتاب اور کرتے رہے ان میں لکم دان کا بکارا حلال دے ایسے شرط بھی کہ ان کا اللہ کا نمبان کر رہا کہ مگر غیر علیہ السلام ہوگی صاحب السلام اور بل کرتا بھی کہ آسمانی کتاب سن گئی کرا کر کے ہمارا کیوں نہیں نہ اللہ تبار کو تعالیٰ کر کے اس کے نظام میں گر گئے نہ سب سے نبیا کیا ہے وہ تو عام حکم دار ہوں گے ہر مجبوحا کیا تو پھر دن رہیں گا حلال گا رہی بکارا مانا دار بتا کے جو اپنے سے بنا کاٹ لگے گا آپ نے اگر بتا رہا ہوگا کہ جیسے بتا رہے ہم بتا رہے تو مطلب کاری کے پاس بھی دیکھ رہے ہیں گا رہے ون میں سنا کے کاروں گے حلال سے رسی بھی ساتھ بکارا کاٹ بامنے اصل زنانا ملن منا کے مسلمانوں نے مسلمانوں نے کتنے زنانے کی رکاوٹ کر رکھا ون میں سنا کے دار یہ اصلی زنانا ملن لگینا دہاغ بسانا ان دل کی بابا دل کا کتاب اور کرتے ہیں جنہیں قابل کو مخصوص کا سنا جب پھر سرکل بھی کتاب معاف ہوئی قابل سرکل آ گئی تھی پھر سمجھتا ہوں اللہ ہو گئی اللہ پر سے چنتا نہیں ہے اور دوبارہ تم جیت سن گئی کرا کر بھی چنتا انداز بنے گئی تو سر بھائی کی گڑ گڑ کی تین مجھے مجھے نکال کر رات ہوئی تو وہ ہونا کا ہے کہ جو ارد ہوتا ہے تو ان کو حضور رہنا مہر ندی مفت مینا پدا کے حال کے تو نکاح کا نہیں کیے جو دیکھ کرا غیر مساف مہینہ نہ جنا کے نہیں کی بولا مستقبل افغان نہ سب دوستان کے لیے سب دوستان لگاتا گران نہیں چلا یہ کبھی کبھی رکھے نکال اسلام جو پوری بھی جاتے ہیں اور کئی اور طرف سے سمجھا رہنے سے تو یہی ہے سمجھے سمجھے جاتا ہے ایسا کریں گے یہ ہم یہ کہیں گے کہ کمیٹی کو پورا بھی تو ایسا کر دیں گے کہ نیچر کے سامنے دے رہے ہمیں یہ پھر بھی مانے کا کہ انکار کرے چراہے اسلامی آنا فقط ہر کا آنا نہیں بلا رام آج کے باطل کے لیے سنا دیج کے رویہ بلا کر پیدا کرے بتا کر سنگل بات ہوں گے جاندار آنا نہیں تو سر سے بھی کہ موت کی پتہ کا تو فرمائیں گے اور جب ہو گئی اس کا بجان لگا ہوا تو ہو گئی نہیں تو بس بعض محرمات بیان کو انتظار کرنا استعمال کرنا مسلمان کے سارا جائز نہیں ہوا یا کسی حلال سے جنا کے مسلمان کا اگر استعمال ہونے کی تاریخ چرئی کا یا شراب نکاح کا بھارت ہوں گے میں پیسر میں سلام آپ کے بیان کیا معلوم خبر تھا کہ انسان سدا گلوچ کے تین مقصد کے دور بھی خوراک نہ فتح کا عبادت کے سارا تصویر سے ادا کے دیں اور اللہ سدار کے تعالیٰ کا جو گزرے ہوئے دے اللہ کا بلا ہوئی بندگی کا اللہ دے اور وقت جہاد کے دشمن مت کا جو تیز طرح کا میدان والے مضبوطی ہوئی وزیر پارا ہری انسان کا خوراک تک کوئی اصل مقصد مسلمان داری کو خدا وقت رہی نہ کبھی کراغبان رکھنے تو کبھی بچتا ہے عبادت کو نہ احادیث کے راضی کے ہر ایشے کے اتنی اور کبھی کراغبان نے اس دن کا خوراک نہیں بچ گیا عبادت کو اور دام اللہ تبار کو تالا خدا امن نامہ کے بجے سے راضی نہیں کی وہ نب کے بیان کو دیر سے کتاب کے باتوں کی جنا پڑے یا سرور کرا گنکا میں سروور بیان کیا عبادات بیان کی کتاب کے بعد اللہ تبار کو تالا بندگی کا وہ حسن کا بتایا اگلے نمبر میں سلا کا اداس بیانی کی تیرے کے بغیر سے دے رہے انسان اللہ تبار کے تالا کا جو قابل ہو گئے کہ انسان جان کے جو قابل کے لیے جس کا اللہ تبار کے تالا کو ابرے گئے اللہ کا خبر ہو گئی مجھے مانگو کہ جسم رہے تفصیل دے میں کہا تو دے بانے کی دن کی کہ میں انسان اور دے سکی تو بڑا جو دے سکے کا آرے گا اور دس کوئی تھی کہ کاغذ کی کمیر فرائض بھی مت نہیں کاغذ حدود معلوم تھی کہ کا وطن کرنا کہ جو تو خطے کا بندوبست کے لیے بن کرنا کہ آپ کو جو دعا بھی باندھے جو میں ہم سکا کہ بن کا تو جو بن کا نام کتاب ہے آپ کو جو دعا باندھے ہوتا اور تو وقت دن اور رو میں آپ نے سر دن اور نو کے لیے آپ منوا بھی باندھے ہوتا تو دن کی ایجن کے ساتھ جو انداز باندھی ٹیچر کا چاہ گئی نہیں کہ کافی مشکل کا دیر نہیں جا سکتے بھی کافی مشکل یا بن گئے بات کلک الگ آ گئی نہیں گرین بھی یا سن کہ جا اس کے پاس مشکل کے ساتھ میں انداز باندھی زمین بھی نہیں اول نمبر بات کرے یادارے میں اس کے بعد کی ریزن تو سرد سنگل نہ سر انسان نہ کبھی کتا سنگل کی اور گئے اس کا کسی دور زیاد کی جس کے اس کے بعد کی سرد سنگل نہ دام ان لوگوں کی اور جدید میں اس کا خط باندھ اس کی چیز دی اور ٹرین نمبر پر ریزن جس کی کر جگہ کو رکنے کے لیے اتنی مانا کا جگہ اور کرم دن کے لیے اتنی داری کی بات نہیں تھی اور یہ کہ ان کے من کا بھی سرگا دادی کرو نہ ہی سار مت کا بھی سرد دے مت اکیل سرد دن کے بجے میں سر انہیں تھی تیل سر مت اکیل سنت کی جا کے صرف سال پر فرائض بیان تھے کتابوں کے اوزاد کے طرح دلیل فرائض تھی کبھی کے دن رہیں گے انسان میں خوشیر جائے تھی اور دس کے دن کی تھی کیونکہ عہدے سے رکی دن ملتے ہی تھی کہ عہدے میں بھی لے چلا کے سلام یا چکر نہ آپ اپنے دنوں میں نہ وہیں پر آپ لوگ بڑے سے عہدے سے مزدور کی نت مسافت کی مت دے دی تھی میں صاحب احترام ہو تو من نہ من نہ باندھے اب عہدے کے جانور سے کہ آج کے دن میں جتنی نہیں تھی تو لگا تلوار ایک لگا نجاتین لیے اس کے پاس اس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح راہ ہوئے دل کے ادا کے قتل نبی علیہ السلام نے لو بنی لا قادم من النار ہلاکت کا بھائی کے بھی تین دن پار اگر آپ نے جہنم کے بھی جاتا سے فکر کہ جب میں برے نگر سے لے نہیں دوں گی جنہیں کی بھی اور انسان سے جنہیں مجھ پاتی تھی آتم کرے گی کافی رات کو لو جس شامل ہوا ہے میرے ان مسلم کے پار ہوں گے جو اوجر چھوٹے ہوں تو بدون مت کے خوشیت آ گئی کہ قیامت پرت مانگے دغه تکامل چې کومه د څونه کړی دی د دې د مخنا د لاس نا د خپل نور د پیږي نه نه کوي پیغمبران علیه السلام نو صاحب کرام تصدیق کړي چې حضرت د قیامت پر ځان د وطن خپل مکان څنګه پیږي دا دمر عالم د جنبی متفقل مکان پیږي نه څنګه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو انسان غن او کنه دی او دغه یو اصلي چې په نورو اصلو کې ډېر ځل شي او دغه په دې اصلا څنګه دا پکې بالکل ځلي دي نو دا څنګه دا په دې ډېر اصلو کې دا خپل څنګه دي یا او دې وو په دې کې علامه مو دې ته لقب مو دې دا نو دې هم باندې سلام دې ته هر طرف ته ډېرم نو هم او په ځان دغه ته دې څنګه نو کې راغلي د مخنا غرانا دې دا با اثر دا غوډه کړی د لیکونو ته راغلی غانی چې خپلونه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په خپل لاس یې منګل علی ته تقریر کوي دا چې نا تاسو په دې داسې کوي دا اوره دا ادارنا ځان د توا کوم کی تر دې کوي چې پیغمبر علیه السلام دې په داسې مته انداز کوي دا او نور به تاسو ته معلومه کړي چې غاړه دې ډیر زیات شي او صلی الله علیه وسلم وکم گناهونه چې مخ ته دغه کېږي نه دي سړي راځي چې هغه خپل تقریر دې سره د مخه غناونه د سترګو غناونه د لاسو غناونه د پښو غناونه د لوري انسان صاحب صاحب پترې کی او راز دې بیا الله تبارک وتعالى ته ویلې دي عبادت دې چې بیا د الله په غالي په تصنه مو سره د هر کې دی غالي نو دا فرایض د ما د چا دا د بیان شوی دی چې واجب نشته بس انداغا فرائض کی قرآن کم بیان کری دی او دبین علاوہ خدوط سنندی و صحابات کی اقلیل بھی اچھی ادل تدا فرائض بیانن یو مطمتا اچھا او کچھر پر ایر انسان کا لیر دے او دسی راگلی سیدے قدیبا نکنا دے جنابت خالت بھی ادازم مسئلہ ہم دادا کہ او سرے پر پورا بدن بیازیم جی خطر بدن کہ پر بدن کی پر مقدار دے چاہ دے جسکر مقدار یا اوزر اس پاتے میں چکا اس پاتے میں سے سپر اقرار دے وقتوں کو بدن کے اس جائے پاتے سے وہ دے دے جنابت میں نہیں ہوگی وہ ہے جو دے نفاظ کے غصر میں نہیں ہوگی لیکن انہوں کو مقت عبادت دے دینا غم انگری دینا جو دے دے رسمت حکم لاغن دے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے غصر دکان کا ہے چرت پر اقرار دے وہ یقت جنابت پاتے نہیں تھی تو چرت بابی کی نجزہ میں تجربے پارا مرے دے سب سے سزا گانی ہے نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے زادان ہو رہے دے نا ہوئی من سنما آدھے کی راسی من سنما آدھے کی راسی اغب سر خرو خا تو لگن کدا یستر علی سے نا اغب سر خرو نا غیر جدیر علی نا ماد اختر سر کر جسمی سے روک را ماد سر وطلی جدواری کنی سے روک ہو گئی کہ آس اگر تو وقت غسل کے دل کی کنا ہے تو اسے باتی تھی وہ جا لگماد پارن دقا حسابی نہیں نو په غسل کې دغه کنا پیر مو زیاد پکار دے چې چرته یو حسن بدل کې د پاتې نشي بیا مو کله دا دا چې چرته زمو دي او د اودز د یو تر اخره دي یا د غسل د یو تر اخره دي چې نشتا یا او د صاحب دا انسان قادر نه دی استعمال دی نو دی باندې دا چې بیماری دا چې دی استعمال دی دی او دی نشي کولی نو په دې کې رکنه چې بیا دې دا کار خپل حساب دی ته مونږ دی دا پڑے گا تو امن وہی دا بھی بیان کی گی اتو امن کے پاس تو معلوم ہوگا کہ او پڑے تو امن وہی وہ عام ابو دکیگا نوک دیکھی کہ نوائد ان اتیمم لرفع الحدثی فا عام ابو دکیگا دا بھی دکیگی وہ لرفع الحدثی کو تو بھولئی مقصد دو خوکر اتو امن دو سر پارا کئی ومانگر پارا کئی دو صداحت اصلاح کے بھولئی کدو تلاوت پارا کئی دو تلاوت القرآن بھولئی کمون کو جنازے میں کرا گا لے صلاة الجنازہ دے ہوئی او کہ دماغ کو داتے کلک کرے گا تو نسی جا کر آتے ہوئی تھی نوائے جانا تا یمہ مالی رب الحدث ولی صلاحہ کے بطور مسجد مانا دا کہ تکم سے اتا بس لگا جوزی کی بھی کرا لگا جوزی کی بھی کہ میرے کسی نسی کا نوائے تو ان اتا یمہ مالی رب الحدث یک کون دا دے گا پارا کی دا او جوزی دمانے دے نسی تو خیزے دا مانا دا اس دا دے جسی کے سر پارا ملتا ہے ولی صلاح کے صلاح کی نگرات کا جائز کی ولی تلاوت القرآن کی نا قرآن کی راوت را سے جائز کی نا سے جسر میں ازدہ ہے اپنی امکنیت کی چاری و ترمین دے جراح میں رہے اور جیسے بھی ظاہر کی سے زمتہ باندے تو آخا زمتہ کے جرے پارے بانے کی یا نزمتا کیا غسانه دی یا خوره دی کم سوچ نسلی دی او نزی بکی دی قد غسیز آنے کا امان سوچنید دی جن سلارت کے کم سوچ نسلی دی نزی بکی دی سجا او گورا خور او گورا خان او گورا دانے سے او ادائیس کنی وغیر سبی جانا نزازی بکی دی ایس کنی باندے کا امان نسی وحالے لرگو باندے کا امان نسی وحالے کافیو مفرو باندے کا امان نسی وحالے کافیون سے جنس کر دی آن که پدی اونو باندی در جو باندی یا پدی قبلی دم رکھو روا کتاب آگئی کرو دا زیدار کرو دا اینا دا خوری انتو تیزنے میں دیازار لکھا در را تو پر کتاب سفا ست رہی نیاب اتاکو پدی تو امن ہی کیجئے او پاکو سکانو پا آگئی بانی در اتھار ضروری نگا مقصد اتا سمائی دی آن کانو دا ساف ست رہے خار بکنی جانا نگا آگئی باندی تو امن وہ حلی کی یا چکا ام کی بزمتا کا علاق دیتے ہیں لوگوں کا مقصد ہے کہ رسک دیتے ہیں لیتا دا زمتا کا بلکتے ہیں لوگ دا کی مقصد رسک دیتے ہیں بیابتا علاق دیتا ہے نیاز دینا کہ دے پر دیرا خور لگی دیتے ہیں مقصد راک سلا بیابتا نبدا بنا جو ہوتی نا بیابتا دیتا سنگے اور جامی در طریقی بھی جتا نمو ہے کہ دیتا نگا سے شروع دیتا ہے بدا سا انداز بار میں پورا ہے کہ دا دیرن در نفاتی ہوتی تو پکا ترازی کرو دا اکتیشن نا پاتی کسی کہ میں راضی کر اکتاشن نا پاتی کسی جو دوری کسی کسی کسی پچار دیتا ایسا دا سے انہی جو بس کسی را صحابان چلا گا غرب یا روز کا سمن نوان دے جاننا دن پر اکنی سر بیا ناس تو وہ غسل دا کاری کیا تو انہوں نے انجت کا تیمی ہوئے اور وہ بچال کاری بھی جو دے سید کاری آنی انجت کے ہوتے ہیں انجت کا تیمی جو ریل کسی نیس کا یو نیتے جیگل پر مطبان ملا کو ہے جی مقدانی مستقیلی اور دارن ریلی کی مستقیل دنی رکی دیتی جنیس کا بازی کا کام دا سی سی پر مطلع سی مجھا کا لاس لکھو جی جائے تو نیتی باس دا سی جی بس کسی نیتی نیتی کا جرد آسی جا تک تک دیتی جنی رکی دیتی زیادہ تو علم ماتی سی کا ہر حقا سیسا را کہ کم سی سرا اجس کا ماتی جی کیا اجس کے تسم آتی جی پاگے تو علم ماتی بلی اخوز یکرا کے دیا پر تو علم ماتی اور تو دن علاوہ تکا کھڑے رو گو چرتو دنی کنو جی تو علم وہ حلی کہ جدو کے جرس را گئے تو اجو باندے تو دا سے اجو کی اگر مقام ہی یا اجو کی بچانی جیسی جانے لے بچے تیلی کی اکتر ملتے گیا کہ نا را جہان اجو کی اگر استعمال کرے تیلی سے نہری یا دا سے اجو کی اکتا دے دے کی کنی دی اگر جدو نے کہ اکتر ملتے گیا کہ انسان لے بچے دے پا رہے گیا کہ نا کہ کنا جدو کے جرس را گئے تو استعمال دے گئے دن رو جو نہیں دی کہ اگر استعمال اندر پارے سران جائے کی بچانی جیسی ہے یا جدو دا تو ختم سے اغیبانی دو دوسر کی پا اغیبانی دو غسلی کی ایسا شر دو دن شروع کی جو ایسا ناجیوں نا اختار سمالی مالی سے بیمار ہے جو ایسا امم و حلو دے نا غفت دو دو باندیا غفت امم یا ماتیز دینا تھا اور جگہ سے رسی بھی چاہ دی جو امم دی داگی بیان دل پتی سے آسان دیا اللہ رو اکترا کامل سے دن اس سے مجھے نسے بس چل کر بس امم و حا بیمار استعمال دو دن اس سے امم و حا جگہ بدل لاس اور یا مفت آتا جسیر دیگر انسی سے امنو آہا جدید پارت امنو آہا اصفر منزنہ کوا بلکلہ وزنہ کوا اللہ قدار کے تعالیٰ آسان کردا داگی دیان اللہ والسلطہ جدہ ہم اوجہ سنو کی اوجہ ستا ستا ہے اور جدین علاوہ سے روح انسان تا اللہ سرکم وعدی دیگر ہے تا عالم انسان کے منگ اتا تن اللہ وعدہ رسولا آدم علیہ السلام نے دا تول ارواح کے ادا سے لیکن سن کی دنیا کا پتن پر سید باندر عظیم دغت ہو پیدا کر اللہ کا آگئی کی عقل واسعہ جو کوئی مادر سے کسی خوضا اور جاور پر اللہ خبری کری دی دا تقوش بکر جو رکھتا تو رب نینا سولے اقرار کرن سولے نا تو زمانگا ربی تو زمانگا خالقی تو زمانگا مالکی کافران بھی اور مسلمانان بھی سولے دا اقرار کرن مدہا کا اقرار مطابق اللہ ورطول کی دیر اقرار نہیں کر تو دو تقوش کرن لکن انکار نہیں کر او کتاب کو ایجی رمون کا بیاد نہیں یہ غمبران برازی کتابوں میں برازی تاکہ پتہ ہر کی آگئی جب یہ اقبل لوگ نے موافق کی گئنا یا تو دادے کی کتا کم بیان سے یا صحابہ اکراموں کے موقع باندے دا احسن سیتی سے تکم ہوئی حدیبی دا مقام مدی مکرمی کرنی دی جغب تک لیلہ اکرام دی کل عمری بچار نکے خوزن تیزن لکھو صحابہ اکراموں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرے کہ آج کبھی بانی کرے کہ تر سو پر زمین کبھی بدن کی داری قدر و بڑے کی گی نمون گا کہ دفاع اسلام بکار ہر قسم قربانی ورکے فاغی بانی اللہ کے دن نبیر بھی آپ سے تعالی سے اور یا قرآن کی تو دقا قرآن سے خاص مدھا بیان کرے گا اور اللہ اعلان کرے کہ جب بھی کسان ناراضی نہ تھا جب مکمل جب کسان ناراضی نہ یہ کبھی ہاتھ ہوئے مجھے آیات آج کی طاقت کر دے آج کرے گی پر یہ خبر مانگے نہ مطلب دنیا بایا اے محمد علیہ حاضر ما بقینا آبادا صحابہ کو انتقل سے جو اہلے تو من حاقہ کسان لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گے آج کا جو ہاتھ مانے کرے گے تر تو پر کتنوں کبھی بدن کی جن نہیں یا تینا غمرات دے یا تینا عام سکن بھی احکام میں پر زاندان ملنی بھی لیکن تم پڑے کہ مسلمان کی مجھے کم احکام پر زاندان کی تسلیم کی انتظام کی داغ احکام تاکہ لحاظ اس آتے اصل سبار کے حقف ہے در احکام میں کہ داری بیان اللہ سبار کی تعالیٰ قدی کی گئی اور یہ یہ واقعہ دا صحابہ کرام اور زرنیس کو کافران ساتھ کے ناس کی نماز پسند نہیں کہ ان کو کافران یا حج جدی کی غرضا صحابہ کو جن مانگی تو اندالی تفضی وقت میں قدر کا نے حملہ کرے نزاب و مطور ختم کری یہ ذہن کے رالے کے رسک بل ملتے اگر تقریبا دیر لیا گران دے آغا سن بکے ہم نے اسے جبریل علیہ السلام لاغے جبی واقعی نے نبی علیہ السلام خبر کے اور جان صلاح کا توف مک کے ساتھ بیان کرے گے تو آغا ترجیب بان نیلی سے اسے جبی مسلم پر اکتے ہوئی گے کیونکہ نبی علیہ السلام پروز لیے یہی اور اکلاف ترسیل نقص بیان کرے یا اے جلہ واقعی آگا کہ کلک پیغمبر علیہ السلام کو بنو غیفان نہ محاصر ہو اکرا نہ فدیر کی ادار کسان دی غرق مزینات کی یا دنوں سے کیا غدیر میں پالوان ہو حقوی کہ زمہ جہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعادت کر کہ بس دے غرق میں وطاق کر رکھلا سوما نہ غیر کم گا تری مرکی مالی صلی اللہ علیہ وسلم حلق دیر سے سالے کی جگہ وفاق کر مہین رکھلا سو اگر کہ کل راگ نبیر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی کہ پدا پورا مال را کرنے کی دیر دیر ہے نبی علیہ السلام نے یہ دیرا اگر کہ پورا واپس نبی علیہ السلام نے اسی کی نہیں اس کا پدا سے آ رہی رہا رہی رہا سکتے اس کی اور چلے گئی اور سو کے داتے کے سو اور دیگار کو ہم سے بتا دے اور کہ کل ابھی تو تیار ہو گئے جگہ تو جبری جو نہیں ملا ہو کسی ولور کے پورا وقت رہتا ہوا واپس لا نبی علیہ السلام اور کہا کہ اس کا واپس لا نبی بیان اللہ تبارک کے پارا کے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وحغت كانوا في إيمان رورده مؤمنان إذا كنتم قلت إرادة وتعطاكوا بحضر بلي إلت ولا تنمانزتا قلت إتعطاك إرادة وتعطاك رمي لا نفسي أو نفسي إدريد أو سر قادئك وأنتم على غير سهر تعطب يوضتهم اوغت کے شریم یا اوغت کبھی ضروری نہیں دے جان لا خبر ہوگا کہ اوغت کے پاس اوغت نور آلا نور دے جتا گناہوں اور شرمندگی کی دی میں سوابوں سے راسی دی وہ کبھی یہ شری اوغت وہ ضروری نہیں چکے اوغت کی دی جب تک اور سرسے کے رائے حساب ہم کو کرے کہ ارادہ ہو کہتا ہوں جو ادھر ادھر علت ولا تو مان کو سدانے کے لیے چودھری دن کیا کر سکتے تم چودھری کی کیا پسند کر سکتے کہ ارادہ ہو تو کیا جو اس مان گلے زمان انسان کو تیار کیا ہوگا کوئی کے اور پچاس کبھی باندھے یا انتم آلہ غیر سہر کے پاس بھی ہو سکے ساس ہو جیسی نہیں مجھے فخر کی بتا تو نقل نقل فن نقل امید ہے تاس تمائی کا پورے جو بات ہے نقل کے بات ہے کا سنت آنند ہے سر سیسی مقل ہوتی ہے جمع حضور کے در تک لن بیان کرتے ہیں بدواری اور زمین در تک بیان کرتے ہیں کافی تو پمک والی گیرا گیرا رنگ گئے گا تو گیرا تو گیرا رنگ گئے گا پتا کر رہی ہے تو وہ گیر کی آپ آسان ہے آگا رکھے گا اور تو گیرا جو گیرا گیا تھی تو جنگ اور تو دن تھی مجھے معلوم ہے کہ ظاہر سے نیندلی کیا گئی نہیں کری تھی یا دل کے گھر کے چرم مسکن کی رکھتے سو کو نکتا جان لگا کر رہا مگر کچھ نہیں کر سکتی یہ ہی اور جو کمر رنگ گئے گا نان کا رکھا مکا جن میں گرا کوئی تو کہہ رہی جن کی کیا مقصد ہے سنگھن آ رہا طالبان کا فاقلوا بها من تاسم الى مكن اقبل فل مكن بولنگا وعيدكم ان يتا تلاسم اقبل الى المرافق تر سنگلو مانا دادا سرد سنگلونا سرد سنگلونا دورا جو ایجان دا بدن اطراف تتاس کمالو نیجنا انسان کے بعد سے بھی جو بات سے تتاس دورا نیجنا انسان بھی جو جبیا طرف دا دی پور کے طرف تتنا لان دی طرف دا خیل جنا چھے طرف دی بات سے دورا جب طرف کی بات کر گئے سلور اطراف کے نشان ہم گئے اصل کی ونجن کے شادی کا کوئی بدن ونجن ضروری نہیں کہ کبھی کے بدور بدن کو بھی دیجیے جانا لیکن الله انسان کوي چې انسان دا کوم څلور اطراف دي دا هغه یو یو طرف راغسته دي چې طرف ته دالاس ته دایمږي دغه طرف ته دالاس ته پورته طرف ته ستا سر او مخ مخینه دا په سر نه کوي او نام دې مخې طرف ته ساتي دی نیدا دا څه وا چې دا څلور اندامونه ستا د ټول بدن څخه عبارت دي دا څه وا یا په ټول بدن کې اطراف نیږي پورتا طرف هم انگلے سا لاندی طرف هم انگلے سا کہ سنور والا طرف رکھتا ہوا قدی انگل داتو شیلہ کسیل بدن انگلے سا دا ہرا نکتا پارا سے با دغا تے حجم انگلے با دیر دیا قبران آیا اللہ میرا بانے سے دا دغا لاس انجا دا دیر دیا دا سے پایتے سا من دا دن دیر سر لاس دا سے ارکتے سا وان تہو مسا ہوتا ہے تاکو بیرونی کی کم تا کرنا کھول باندے اتر باندے مسا ہوتا ہے نقار دے چلے میں حسن کے مسے وہ سر دا پڑے جو حسن ہو رہے ہیں کہ حدیث کے آئیے ان دیر اتنا اسلام نہیں ہوگی کہ سر علم ہے سار مسا کے سر دا پڑے جائے باوت رجمن دے ان کو ہی بیرونی کی کم کنو مسا ہوتا ہے یعنی دیر سر مسا جائے